ପ୍ରୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସି ଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁଅଛ ମୂଳକୁ ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁଅଛ ମୂଳକୁ ତିନି ପୁରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଆଦି ମୂଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକ ଦେଲେ ଡେରି ଥା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଡେରି ଥାଅ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନିକଟରେ ନ ଶୁଣିଲ ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ହୃଦେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ହୃଦେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ।